poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 29 czerwca, jest 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Zakończyła się zakopiańska edycja Lato z Radiem Festiwal. Za chwilę podsumowanie tego wydarzenia. Wiosna blisko, Koalicji Europejskiej, zarząd ugrupowania upoważnił lidera partii Roberta Biedronia do rozmów o wspólnym starcie w wyborach parlamentarnych. Mieszkańcy Bydgoszczy wzięli sprawy w swoje ręce i stworzyli pierwszą społeczną łąkę kwietną. Uważam, że takich miejsc powinno być dużo więcej. Dzisiaj wszystkie miasta są zabetonowane i zdecydowanie potrzeba tej zieleni w mieście. Koncerty na Dolnej Równi Krupowej zakończyły zakopiańską edycję Lato z Radiem Festiwal 2019. Stolica Tatr to pierwszy przystanek największego wydarzenia muzycznego organizowanego przez Polskie Radio. Na miejscu jest Paweł Pawlica. Po długich bisach publiczność pomału opuszcza już Równię Krupową w czasie blisko 6 godzin koncertów. Takie gwiazdy jak Krzysztof Zalewski i Kaja zaśpiewali swoje największe przeboje. W czasie koncertu Kai nie zabrakło m.in. Córeczki i Supermenki. Jak zakopane w tym roku. Ślicznie. Dziewczyny, pozdrawiam was. Nie mam wątpliwości co do tego, że jesteście Supermenkami. I dla was w prezencie piosenka Supermenka. Dziewczyny! Przed publicznością wystąpili dziś także Sławek Uniatowski, Chopin University Big Band oraz Hanka Rybka. Wczoraj na nieco bardziej kameralnych koncertach zagrali m.in. Kapela ze Wsi Warszawa czy Włodek Pawlik Trio. Kolejne koncerty Lata z Radiem w Pucku, Stalowej Woli i w Krakowie. Mówił Paweł Pawlica. Festiwalowe koncerty retransmitowane będą m.in. na antenie Trójki. Byłem, jestem i będę za jak najszerszą koalicją demokratów i patriotów, która zmieni na lepsze Polskę. Cieszę się, że coraz więcej środowisk tak myśli, napisał lider PO Grzegorz Schetyna na Twitterze, odnosząc się do możliwości rozmów z Wiosną o poszerzeniu koalicji europejskiej. Dziś władze Wiosny upoważniły lidera partii Roberta Biedronia do rozmów o wspólnym starcie w wyborach parlamentarnych. Robert Biedroń wyjaśniał, że taka decyzja wynika z mocnej pozycji Prawa i Sprawiedliwości. Grozi nam większość konstytucyjna ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Mamy siły i widzicie państwo, że jesteśmy w stanie pewnie przejść ten proces wyborczy także samodzielnie, ale wiemy, jaka jest ordynacja wyborcza. Im będziemy bardziej zintegrowani po stronie opozycyjnej, wszystko wskazuje na to, tym lepszy będzie wynik i dlatego chcemy rozmawiać. Wciąż nie wiadomo, czy do koalicji dołączy SLD. Sojusz przeprowadził wewnątrzpartyjne referendum w sprawie formuły startu w wyborach. Jego wyniki mają zostać ogłoszone w najbliższy poniedziałek. Decyzja o tym, w jakiej formule z kolei PSL pójdzie do jesiennych wyborów parlamentarnych, podejmie 6 lipca. Rada Naczelna Stronnictwa, poseł ludowców Krzysztof Paszyk, mówił komentując decyzję władz Wiosny, tu cytat, Polskie Stronnictwo Ludowe pójdzie do tych wyborów ze środowiskami, które podzielają nasze wartości, nie pójdzie z tymi, którzy nie podzielają naszych idei, które są zupełnie gdzie indziej, powiedział Krzysztof Paszyk. Pierwsza społeczna łąka kwietna powstała w Bydgoszczy. Dziś grupa mieszkańców spotkała się, by przygotować glebę, posadzić rośliny i wysiać nasiona. Zielony zakątek urządzono w okolicy przystanku autobusowego na skrzyżowaniu ulic Solskiego i Kossaka na Szwederowie. Inicjatorem pierwszej społecznej łąki kwietnej jest Stowarzyszenie Społeczny Rzecznik Pieszych w Bydgoszczy. Panowie, no bo to nie ma co czekać, no do roboty. Cały rok trenowałem tylko i wyłącznie po to, żeby przekopać dzisiaj tą łąkę. Marzena Błaszczyk, wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Społeczny Rzecznik Pieszych w Bydgoszczy. Zajmiemy się tym oto kawałkiem tego nieużytku. 163 metry kwadratowe dokładnie, ale jak widać regularnie rozjeżdżanym przez samochody, mimo tego, że tutaj jest przystanek autobusowy i chodnik. Będą ustawione gazony, wysiane nasiona łąki kwietnej. Dodatkowo będzie dużo innych roślin posadzonych. Mamy tutaj bardzo silny odzew mieszkańców. Dobra, ziemia potrzebuje wody, potrzebuje roślin, będzie wszystko dobrze. Ale trochę się pan zmachał. Ale to dopiero początek. Jako ekologiczny walec jestem na wszystko gotowy. Uważam, że takich miejsc powinno być dużo więcej. Dzisiaj wszystkie miasta są zabetonowane i zdecydowanie potrzeba tej zieleni w mieście. Łąka kwietna zawiera mało traw, a wiele gatunków roślin kwitnących. Pierwsze łąki kwietne miejskie powstały w Wielkiej Brytanii, a obecnie tworzy się je w parkach, przy ruchliwych ulicach, na rondach czy terenach zaniedbanych. Łąki pomagają walczyć ze smogiem. To był serwis Trójki. Sport i Tomasz Grozdowski. Siatkarze zrobili milowy krok w stronę awansu do najlepszej szóstki rozgrywek Ligi Narodów. Dziś w turnieju w Lipsku pokonali Niemców 3-1 i potrzeba im jeszcze jednego zwycięstwa. Jutro w meczu z najłatwiejszym chyba przeciwnikiem, reprezentacją Portugalii. Już niedługo do boju ruszą siatkarze studenci podczas 30-letniej uniwersjady. Tym razem odbędzie się ona w Neapolu. Biało-czerwoni wystąpią w 10 dyscyplinach, ale na przykład w siatkówce celujemy w złoto, mówi trener Paweł Woicki. Co będzie, się okaże. Tak naprawdę turniej, pierwszy mecz już nas zweryfikuje, gdzie jesteśmy i jakie są nasze szanse tam na odegranie jakiejś ważnej roli w tym turnieju. Skład mamy, gotowy Brazylijczyków i postaram się na nich jak najlepiej przygotować. Miejmy nadzieję, że wystarczy nasze przygotowanie na tyle, żeby z nimi wygrać. Ale też przede wszystkim będziemy chcieli się skoncentrować na swojej grze i żeby to z naszej strony wyglądało jak najlepiej, a mniej będziemy się zajmowali tym, jak przeciwnik będzie grał. Pięściarka Karolina Koszewska wygrała w finale z Włoszką Assuntą Canforą 4-1 i zdobyła złoty medal Igrzysk Europejskich rozgrywanych w Mińsku. Krzysztof Maxel zdobył brązowy medal w wyścigu kolarskim na 1 km ze startu zatrzymanego. Tenisistki stołowe pokonały Węgry 3-2 i zdobyły brązowy medal w turnieju drużynowym. W rajdzie Polski na prowadzeniu po sobotnich odcinkach jest rosyjski kierowca Aleksiej Łukłaniuk. Najlepszy z Polaków Mikołaj Marczyk, który wygrał jeden z odcinków, jest czwarty. W momencie, gdy na zewnątrz mamy około 30 stopni, to w rajdówce zmierzyliśmy, że jest ponad 70. Także mamy, oprócz tego, że rywalizację sportową, to saunę. Dzisiejszy dzień był dla nas bardzo udany. Dla nas to jest wielka sprawa, tym bardziej, że to było w wyścigu na żywo. Aleksiej startował z pasa po lewej, my z pasa po prawej. Czuliśmy wsparcie wszystkich tutaj kibiców z Polski i udało nam się wygrać ten odcinek. To jest niesamowita sprawa również dla mnie, nie ukrywam tego. Wygrać odcinek specjalny w Mistrzostwach Europy, w klasyfikacji generalnej, to jest dla mnie wielka rzecz. Jutro 6 decydujących odcinków. Zostajemy na kołach z silnikiem. Broniący tytułu Brytyjczyk Lewis Hamilton został cofnięty o 3 pozycje na starcie jutrzejszego wyścigu Grand Prix Austrii. Chodzi oczywiście o Formułę 1. Sędziowie nałożyli na Hamiltona karę za zajechanie drogi Finowi Kimiemu Raikkonenowi. Zamiast z drugiego miejsca kierowca Mercedesa ruszy z 5 pozycji. Pierwszy pojedzie Leclerc. Kubica na ostatniej pozycji. W najbliższych godzinach na ringu w Stanach Zjednoczonych Maciej Sulęcki stanie do walki o Mistrzostwo Świata organizacji WBO kategorii średniej. Polak w miejscowości Providence, to północno-wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych, spotka się z pochodzącym z tego miasta Amerykaninem Demetriusem Andrade. Przed walką więcej mówiło się o tym, jak negatywne nastawienie narastało pomiędzy bokserami. Polak kilkakrotnie podkreślał, że nonszalancja rywala wobec wszystkiego i wszystkich niesamowicie go irytuje i na konferencji prasowej użył takich właśnie słów, które szeroko cytowane były w mediach. Ja w ringu zamierzam się bardzo dobrze bawić i zabieram mój pas do domu, ponieważ nie jesteś godny nosić go na biodrach. Dziękuję. Jednak bukmacherzy z Las Vegas zdecydowanie stawiają na Amerykanina. Tutejsi eksperci, w tym stacja ESPN, zgodnie zaznaczają, że Sulęckiemu trudno będzie pokonać leworęcznego rywala. Nie brakuje również opinii, że nie należy spodziewać się pięknej walki. Dla Sulęckiego jest ona najważniejsza w dotychczasowej karierze. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Walka w nocy polskiego czasu między 4:00 a 5:00, natomiast trzecia strona medalu jutro po 17:00. Proszę z nami być. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy ostrzegają przed upałem, który nas jutro czeka. W centrum termometry pokażą 33-34 stopnie, na zachodzie nawet 36. Upalnie, ale już tylko w niektórych rejonach, także w poniedziałek będzie od 20-23 stopni na krańcach północnych Pomorza, 26-28 w centrum, do 34 na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Gość w dom, Bóg w dom, głosi stare polskie przysłowie. Czy życzliwość wobec przybyszów wyróżnia nas spośród innych nacji? Co pojęcie gościnności znaczy we współczesnym świecie? Trójka i Stowarzyszenie Autorów ZAIX zapraszają do udziału w drugiej edycji konkursu na oryginalny dramat radiowy Nasłuchiwanie. Tym razem tematem jest gościnność. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe, a najlepsze słuchowiska zaprezentujemy na antenie programu trzeciego. Regulamin konkursu na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Nasłuchiwanie. Gościnność. Zapraszam. Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. Trzy kwadranse jazzu mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Dziś tylko i wyłącznie na tapecie Mike Brecker. Postać, o której można by się rozgadywać w nieskończoność, na pewno dobrze go Państwo znacie, bo to był jeden z najpopularniejszych jazzmenów. Powiedziałbym nawet, że ta popularność w pewnym momencie zaczęła mu doskwierać, ponieważ zaszufladkowano Breckera do jednej specjalności, a tymczasem nie należy uprzedzać faktów. Zacznijmy od tego, że debiutował w zespole Horace Silvera, czyli można powiedzieć doskonała szkoła na sam początek. Ale światową renomę zdobył dopiero w latach 70., kiedy razem ze swoim bratem Randym Breckerem stworzyli formację zwaną Brecker Bros. Bracia Brecker po prostu, prezentującą nieprawdopodobny funk, nie tylko ognisty, nie tylko z piekielnym temperamentem, ale w dodatku bardzo ciekawie zaprogramowany. To były takie kompozycje, jakich wówczas na co dzień się raczej nie słyszało. Może na początek przypomnijmy sobie ten pierwszy ogromny szlagier braci Brecker, ale należy jeszcze dodać. Randy Brecker grał na trąbce, Mike Brecker na saksofonie, tenorze, głównie. Potem chwytał za soprany, za różne elektroniczne wersje saksofonów, ale mimo wszystko tenor pozostał jego koronnym instrumentem. Trzeci we frontalnej linii to grający na saksofonie altowym Dave Sanborn. No i do tego bardzo rozbudowana sekcja rytmiczna z Donem Grolnikiem na czele. Sam Skunk Funk. We'll be right back. Sam Skunk Funk, jedno z pierwszych nagrań orkiestry braci Brecker i od razu światowy sukces. Nic dziwnego, że ten zespół utrzymał się przez lata długie. Zdążył nagrać bodajże w pierwszym podejściu 5 płyt, a później jeszcze były i następne, ale to już zupełnie inna historia. Jednak jak powiadał Wieniawa Długoszewski, nawet najdłuższe nogi gdzieś się jednak kończą i orkiestra koniec końców się rozsypała. Brecker, Mike Brecker, postanowił przyłączyć się do kolejnej funkowej grupy pod tytułem Steps Ahead. Ona już prezentowała troszkę inną muzykę, troszkę bardziej barwną, powiedziałbym może jeszcze bardziej perfekcyjną i na pewno z wielkimi ambicjami, jeśli chodzi o solówki, a tu zwróćmy uwagę na możliwości Majka. Przecież jego technika jest zupełnie niewyobrażalna, ale to, co ludzi podbiło od początku do końca, to było jego brzmienie, bardzo charakterystyczne, pełne takich specyficznych zaśpiewów. W owych czasach wszyscy chcieli grać jak Brecker, zaśpiewywać jak Brecker, to była w ogóle inwazja tego rodzaju muzyki, no ale Mike Brecker tymczasem siedzi sobie w Stepsach, a obok niego niezła gromadka, Mike Maineri, na wibrafonie, dokładnie zresztą zelektryfikowanym, przy klawiaturach Warren Bernhardt, dalej na basie potęga Eddie Gomez i wreszcie za perkusją, no, również potęga Peter Erskine. I posłuchajmy znów jednego z ich superszlagierów zatytułowanego Safari. Thank you. Dla mnie nie ulega wątpliwości, że to, co stepsi tutaj grają, to absolutnie jazzowy sposób myślenia. Ale ludzie czasami lubią różne nalepki i trudno im się od tego odzwyczaić. Tak czy inaczej, Mike Brecker poczuł nagle jakby potrzebę zaistnienia w bardziej klasycznym jazzowym środowisku i robił to, nagrywając płyty pod własną firmą, a już nie jako orkiestra braci Brecker czy Stepsi. Te płyty ewoluują coraz bardziej w stronę normalnego, klasycznego, ale też i bardzo współczesnego jazzu. Aby to podkreślić, Mike po pierwsze zdecydował się od tej pory nazywać nie Mike Brecker, a Michael Brecker. To bardzo słuszna chyba uwaga. Druga rzecz, oczywiście położył nacisk na muzyków, którymi zaczął się otaczać. Aczkolwiek w tej chwili sięgam po płytę Tales from Hudson, gdzie jego partnerem jest też człowiek, który był królem muzyki fusion, a mianowicie gitarzysta Pat Metheny. Ale on przynajmniej przez cały czas swojej kariery przypominał gdzieniegdzie, że jednak jest rasowym jazzmenem. Pokusił się nawet o nagranie płyty z Ornette Colemanem. Obaj panowie zaopatrzyli się w bardzo solidną sekcję, a więc przy fortepianie Joey Calderazzo, na basie Dave Holland i wreszcie za perkusją Jack DeJohnette. No i posłuchajmy sobie kompozycji zatytułowanej Slings and Arrows. Thank you. A więc po pierwsze, jeśli w sekcji ma się Dave Hollanda i Jacka DeJohnette, to już nikt nie ma prawa nawet miałknąć o jakichkolwiek komercyjnych koncesjach. To może być tylko jazz i to jazz w najlepszym wydaniu. Po drugie jednak, jeśli gra się tak zawrotne rzeczy z taką lekkością, to wydaje mi się już to zahaczać niemal o nieprzyzwoitość. Sam niejednokrotnie po słuchaniu takich dźwięków miałem chęć wziąć saksofon i wrzucić go do Wisły, a przypuszczam, że tego rodzaju koncepcji było znacznie więcej i chodziło o rozmaite rzeki mieszczące się na całym świecie. No ale potem przychodzi jednak element rozwagi. Co, nie potrafisz tak zagrać? No to goń króliczka. I dobrze, tak powinno być. Ale co jest istotne, jeśli Mike już udowodnił, że potrafi grać jazz sensu stricto w tak fantastyczny sposób, to nie tylko mógł sobie pozwolić na zapraszanie wspaniałych gości, ale różni wspaniali jazzmeni zaczęli również zapraszać i jego. I chciałbym w tej chwili sięgnąć do takiej płyty, gdzie inicjatorem w zasadzie jest Herbie Hancock, ale nominalnie liderów jest trzech, to znaczy poza Hancockiem jeszcze Michael Becker na saksofonie i Roy Hargrove na trąbce. A w sekcji rytmicznej John Patitucci na basie i Brian Blade perkusja. Ta płyta zwie się Directions in Modern Music, a więc od razu z góry możemy się spodziewać najnowocześniejszych prądów i rzeczywiście tak jest. Ale ja sięgnę po taką nietypową może na tej płycie balladkę, a może nawet nie balladkę, ale coś przepięknego, lirycznego. Kompozycja zatytułowana My Ship. To pochodzi jeszcze z czasów Bertolda Brechta, z której z jego sztuk My Ship, mój statek, o ile pamiętam, o siedmiu żaglach, a muzykę oczywiście napisał Kurt Weill. No i posłuchajmy nie tylko partii solowych, ale jak sam zespół cudownie tu sobie cały czas radzi. Thank you. Roy Hargrove, trąbka, Michael Brecker, saksofon, Herbie Hancock, fortepian, John Patitucci, bass i Brian Blade, perkusja. To przepiękne nagranie. Nie mogłem go sobie odmówić, choć akurat tutaj Breckerowi zbyt wiele pograć nie dano. Ale nie ma problemu, sięgnijmy jeszcze raz do tej samej płyty, tym razem po Coltrane'owską Na imę i tym razem zapewniam Państwa, że w solowaniu Breckera na saksofonie nikt zgoła nie będzie przeszkadzał. Bye. No i sam nie wiem, co można jeszcze do tego dodać. Mike Brecker, niewątpliwie jeden z nielicznych saksofonistów, którzy mogliby z powodzeniem ścigać się z samym Johnem Coltrane'em. I myślę tu oczywiście nie tylko o szybkości, ale również i o inwencji. I to chyba wszystko, co miałbym dzisiaj Państwu do powiedzenia. Na koniec chciałbym jeszcze przypomnieć taką przedziwną płytę Wide Angles, czyli orkiestrę sprokurowaną razem przez Mike'a Breckera i Gila Goldsteina. Orkiestrę, która składa się z nieprawdopodobnej ilości pojedynczych instrumentów. Tam nie ma sekcji trąbek, tam nie ma sekcji saksofonów, ale tam znajdzie się i waltornia, i bas klarnet, i skrzypce, i diabli wiedzą co jeszcze, a to wszystko wymieszane w przepiękne brzmienie, które zresztą nie jest takie łatwe do pojęcia. Nie wiadomo, jakie tą muzyką rządzą reguły, ale wiadomo jedno na pewno, że reguły jednak tam są. A więc na zakończenie proponuję Państwu kompozycję Breckera Broadband, a sam już żegnam się na zapas. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. We'll be right back.